kogoś. Otwieram zmęczone powieki. Otwieram zmęczone powieki. Otwieram zmęczone powieki. Otwieram zmęczone powieki. Kurwa mać, znowu otworzę oczy. Te same białe ściany zabierają resztki mocy. Ciało zużyte w dobrym proszku do kości wybrane. Otwieram zmęczone powieki i widzę nad sobą tylko biały sufit. Za oknem cały czas ten sam szary kolor i madło na głowie jest mocno zaciśnięte. Wypatroszony z chęci życia, obojętny na toczące się wydarzenia. Zbyt długa wegetacja i niespełnione marzenia. Te same cele, zdobycie bogactwa. Jedynym szczęściem metafizyka, przedmioty i wymiana handlowa zawładnęła naszymi umysłami. To nie są czasy na zabawę pustymi słowami. Zawieszony w postkomunistycznym bajzlu, ty spróbuj temu zaprzeczyć. Oboraj spływające z niej odchody na moje bardzo wyczerpane ciało. Wierz mi, że niewielu Europejczyków by tutaj długo wytrzymało. Drogę oświetla ciemna gwiazda, w mroku nie widać już nic. Dobrych kart od losu do swoich dłoni nie dostaję. Chociaż krupier przy stole cały czas je rozdaje. Dobrych kart od losu do swoich dłoni nie dostaje. Chociaż krupier przy stole cały czas je rozdaje.